שרי בזל פוקי זמי מצבני נדלי יו יו יו יו מהו הנחם הפועל נורל על הצנה לפוצה ללוקת לא לתן להשיגתה נורל על הצנה לפוצה ללוקת לא לתן להשיגתה נתן המודל הבמה מפנסה כולן זאת לא לתן להשיגתה We'll be right back. Ina mama na kanzame, ina mama na kanzame, eko Yeah. roma sorti badine koto manako esenga semi korobandeko soki na okela kadi kansa mola moyete soki na okela katom sita era fanana papi soki na okela kapapole mola moyete soki na okela kanjo buke era fanana papi soki na okela kamanima mola moyete atiki ngana Charlie Moore. mandulela suka wapi papa misosa bobe bolingo mwana mbongo te soki okutani na yo ya yambo botala se mbemba oluta sanga ya yo ya pala ndaki mama mandulela suka wapi shalo sane monimbela ye monimbela la garita wapi pepe tembo Eme ilunga ye Ah, mon imbele Papa Masengo Tangwele kaye Ah, mon imbele Yeri bambela ya histro dago Ah, mon imbele Ayo, mon imbele Ah, mon imbele Ayo, mon imbele Ah, mon imbele Ah, mon imbele Passe à mon kili, la loupa ya ma palana, sois pas d'air.